سورت دلجال، ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی سخت قسم کے زلزلے آئیں گے، لوکل اور مقامی نہیں ہوں گے، پوری زمین اس سے متاثر ہوگی، پوری زمین ہل جائے گی. اس کا آپ اس طرح تصور میں لا سکتے ہیں کہ جیسے ایک تسبیح میں مختلف دانے ہوں اور اگر آپ اس کی ڈوری کاٹ دیں، اس کا بندھن توڑ دیں، تو سارے ہی نکل نکل کے بکھر جائیں. تو یہ کائنات ایک خاص ضابطے میں جکڑی ہوئی ہے. جب قیامت آئے گی تو وہ بیچ کے سٹرنگز کاٹ دیے جائیں گے اور ستارے سیارے ٹکرانے لگیں گے اور زمین جھکولے کھانے لگے گی، اپنے مدار سے نکل جائے گی اور سخت قسم کے زلزلے ہوں گے، زمین لرز اٹھے گی، ہلا ڈالی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. اثقال ثقل کی جمع، جیسے دوسری جگہوں پر آتا نا، وہ القت ما فیہا وتخلت، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں اور خالی ہو جائے گی. اذا بعثر ما فی القبور، یعنی زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب زمین کا بوجھ ہیں، مرنے کے بعد سب اندر جا رہے ہیں جس بھی حالت میں. قیامت کے دن سارے بوجھ نکال کے باہر کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے بارے میں فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی. اب بھی زمین میں بہت سی معدنیات وغیرہ ہیں نا، تو وہ سب باہر آ جائیں گے. اس سے مرے ہوئے انسان بھی باہر آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ویلیوبل گیسز، آئل، مائنز، سب کچھ باہر. آج آپ دیکھیں تیل پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر جو قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں اس پہ جنگیں ہو رہی ہیں. تو قیامت کے دن زمین اپنے اندر کی ہر قیمتی چیز سمیت انسانوں کو سب باہر نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا، وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹ دی. چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا. اور پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا. سونے کے ڈھیر ہوں گے وہاں، لیکن کسی کا دل نہ چاہے گا دیکھنے کے لیے کہ اس کی خاطر میں یہ کرتا رہا اور آج اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کرایا. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کسی جرم پر کوئی شخص جیل میں بھیج دیا جائے تو بعد میں جا کے وہ کتنا پچھتاتا ہے، کاش میں وہ جرم نہ ہی کرتا، اتنی سی بات پہ میں یہاں پہنچ گیا، کیا فائدہ ہوا، اپنی ساری زندگی کی راحت گنوا دی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین کیا کر رہی ہے، یہ کیا نکال نکال کے باہر پھینک رہی ہے. تو تصور میں لائے نا کہ زمین پھٹے اور اندر سے کچھ نہ کچھ نکل نکل کے باہر آنے لگے، کتنا ہیبت ناک سین ہو سکتا ہے. اور سویا ہوا انسان اگر کسی جھٹکے سے، کسی شور سے اٹھ کھڑا ہو اور دیکھے کہ کوئی چیزیں گر رہی ہیں، کوئی آندھی طوفان آیا ہوا، تو عموماً انسان اٹھ کے پہلا سوال کیا کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ اٹھے ہیں کہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں. اور صرف انسان اور چیزیں نہیں، گواہیاں بھی نکل رہی ہوں گی، شہادتیں، اپنی ہی تصویریں، یہ دیکھو یہ کام کیے تھے، سب زمین بولے گی نا، جس زمین پہ جو کام کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہوگا وہ زمین شفاعت کرے گی کہ یہاں بیٹھ کر اس نے یہ کام کیا تھا. اور جس زمین پہ بیٹھ کے حرام کام کیے ہوں، غلط کام کیے ہوں، وہ زمین بھی بول اٹھی. تو انسان زمین کے اس سارے عمل پر کہ وہ سب کچھ نکال نکال کے دکھا رہی ہے، جیسے ایک کے بعد ایک گواہی دکھا رہی ہے، یہ دیکھو ये देखो, इंसान बोला माला इसको क्या हो गया। यही वो जुमला है जब इंसान अपने अमाल नामे को देखेगा तो कहेगा माले हाजल किताब, इस किताब को क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसे कोई छोटी बड़ी बात कुछ भी नहीं छोड़ी, सब कुछ ही लिख लिया, ये इसको क्या हुआ। फिर उसकी हैरानगी और परेशानी आहिस्ता आहिस्ता और उसकी दीवानगी हसरत और यास में बदलने लगेगी। उसको समझ आने लगेगा कि जिन बातों को वो मानता नहीं था आज वो कितनी बड़ी हकीकत की शक्ल में सामने है। यानी इंतहाई दहशत ज़दा हो जाएगा उस वक्त, हैरान परेशान। यौम इज़न तुहद्दिसु अखबारहा, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी, वो खबरें पढ़ना शुरू कर देगी। जैसे आप टेलीविजन ऑन करते हैं और आपको एक न्यूज़कास्टर खबरें सुनाता है, जमीन उठ के इंसान के हालात सुनाने शुरू कर देगी। ये है वो शख्स जिसने इस तरह जिंदगी गुजारी थी मुझ पर, ये और ये काम किया करता था। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और पूछा, जानते हो जमीन की खबरें क्या हैं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, उसकी खबरें ये हैं कि जिस बंदे या बंदी ने, बंदी भी आता है, बंदे या बंदी ने जमीन की पुश्त पर जो कुछ किया होगा वो उसकी गवाही देगी, कहेगी फुला फुला शख्स ने फुला फुला अमल फुला फुला दिन किया था, पूरी डायरी मेंटेन की हुई होगी उसने। अब जमीन के बाद से कहाँ जा सकते हैं। और फिर आप देखेंगे मौजूदा दुनिया में तो ये बात अब इतनी बड़ी हकीकत बन चुकी है, इंसान की बोली आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इंसान के एक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। यूँ लगता है जैसे दुनिया एक बहुत बड़ा स्टूडियो हो जिसमें हर वक्त हमारी फिल्म तैयार हो रही है, चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं, खुफिया कैमरे, एक एक एक्शन एक एक बात एक एक कॉल और फेल की पूरी तस्वीर ले रहे हैं। यौम इज़न तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका उहा लहा, वो इंसान कहेगा इसे क्या हो गया, ये क्यों बोल रही है, तो बताया जाएगा कि तेरे रब ने इसको वही की। और वही का माना यहाँ इशारा करना है, जैसे उहा रब्बुका इला नहल, और जैसे पीछे पड़ चुके हैं वह अज़नत लि रब्बिहा व हुक्कत, और क़ालू अन्तक़नल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै, हमें उस रब ने बोलना सिखाया जिसने हर चीज को गोयाई दी, तो ये जमीन को गोयाई की कुव्वत अल्लाह देगा। यौम इज़न यस्दुरुन नासु अश्ताता, उस दिन इंसान मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे। यस्दुरु यरजो, रजा वरदा की जिद है, वरदा होता है आना, रजा वापस जाना, यानी कब्रों से निकलकर हिसाब की जगह की तरफ या हिसाब के बाद जन्नत की तरफ या दोजख की तरफ पलटेंगे। अश्तातन मुख्तलिफ हालत में, कोई तो परवाने निजात लेके खुशी खुशी जा रहा होगा और कोई जहन्नम में फेंका जा रहा होगा, कुछ बेखौफ होंगे। वजूह यौम इज़ मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, और कुछ चेहरे अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा, स्याह चेहरे होंगे गुबार आलूद होंगे, बाज़ दाएं हाथ वाले होंगे बाज़ बाएं हाथ वाले होंगे, कुछ अकेले जा रहे होंगे कुछ टोलियों की शक्ल में जा रहे होंगे। यानी कुछ लोग अगर कब्र से जब निकलेंगे तो अश्ताता, शत्ता का मतलब होता है ना अलग अलग, यानी हर कोई एक एक जा रहा होगा। वलकद जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, फर्द की शक्ल में। तो अश्तात का एक माना ये भी हो सकता है, यानी अश्तात के बेसिकली दो माने हैं, एक माना क्या है कि हर कोई अलग हो जाएगा, और दूसरा माना क्या है कि अपने अपने ग्रुप में जा मिलेगा। और ग्रुप किस लिहाज से बनेंगे, अलवर उमा अमन अहब्बा, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं दुनिया में उनकी तरफ खींचते हैं, क़यामत के दिन भी उनकी तरफ खींच के चले जाएंगे और खुद ही टोलियां बन जाएंगी, जिसके लिए लफ्ज अजवाजा भी पीछे आया है, ग्रो दर ग्रो, यानी जन्नत जहन्नम की तरफ भी ग्रो दर ग्रो जाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इसी तरह बुरे लोगों के भी ग्रोह बन जाएंगे, ये चोरों का ग्रोह, ये डाकुओं का, ये शराबियों का, ये लुटेरों का, जैसे जैसे कोई काम करते होंगे उन सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा। बहरहाल क़यामत के दिन हर शख्स دونوں حالتوں سے گزرے گا، ایک وقت ہوگا کہ تنہا اٹھے گا، پھر ایک وقت ہوگا کہ اس کو اس کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیورو اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، ان کو بلایا جائے گا ان کی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، ان کو کچھ سندوں سے نوازنے کے لیے کہ یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، یہ دیکھو کیا کر کے آئے ہو. لیورو اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی ذرے برابر بھی کوئی عمل چھپا نہ رہے گا. امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تعامل کرتا ہے اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا. یعنی بعض اوقات چھوٹے سا نیکی کا کام ہم کر سکتے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، تو بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا یہ خالی جگہ رہ گئی، یہاں ہم کر سکتے تھے نہیں کیا، اور اس چیز کو تو آرام سے چھوڑ سکتے تھے، اس گناہ کو تو سہولت سے ترک کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا تو یہ مکھی مری ہوئی ہے تمہارے اعمال نامے میں، یہ گندگی موجود ہے یہاں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے کہ ذرے کے برابر نیکی اور برائی دکھا دی جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ڈھانپ دیں گے، اگنور کر دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کو الفاظۃ الجامعہ فرمایا، یعنی منفرد اور یکتا جامع آیت ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، چھوٹی سی برائی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ ہر چیز ثبت ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز سمیٹی اور سنبھالی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے ہو. حضرت ابی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کسی نئے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا لوگ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اتنے میں کوئی کمزور کو بچہ کو عورت آ کے کہتی ہے اچھا مجھ سے نہیں نکالا جاتا تم نکال دو، تو اپنا ڈول اس میں ڈال دے، یہ بھی ایک نیکی. اور انسان عام طور پر اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا، ٹھیک ہے روٹین میں کر جاتا ہے. یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، ہاں وہ بکری کا ایک کھری کیوں نہ ہو. اسی لیے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے کوائنز ہوتے ہیں گھر میں، اب تو خیر بہت کم ہو گئے لیکن پہلے پاکستان میں بھی چینج ہوتا تھا یا باہر جن ملکوں میں پاؤنڈ یا ڈالر وغیرہ چلتا ہے تو وہاں پر اچھا خاصا چینج بچ جاتا ہے، تو عموماً لوگ جو ہیں وہ اس کو قابل غور نہیں سمجھتے. لیکن ایسی بھی چیزیں سنبھال لینی چاہیے اور ان کو فی سبیل اللہ اگر ڈال دیں تو کیا پتہ قیامت کے دن وہ ذرے برابر نیکی جو ہے وہ ذرہ برابر ہی ہوئی نا، وہ ذرہ برابر نیکی آپ کے نام اعمال کی زینت بن جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش ہونی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے آپ نے فرمایا خبردار رہو چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ سب چیزیں انسان پہ جمع ہو جائیں گی یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.